Teraz tylko do połowy kwietnia. Netflix wektrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 7, serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. W wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk, artysta w sobotę wrócił do domu ze szpitala. Policja apeluje o solidarność z osobami chorymi na COVID. Podczas świąt było wiele mandatów i wniosków do sądu. Władze Białorusi zablokowały konta bankowe opozycjonistów. Pretekstem jest przepis o zwalczaniu terroryzmu. Nie żyje Krzysztof Krawczyk, znany piosenkarz, gitarzysta i kompozytor, zmarł wczoraj w wieku 74 lat. Kilka dni temu muzyk opuścił szpital, gdzie przebywał w związku z chorobą COVID-19. Krzysztof Krawczyk zadebiutował w 1963 roku w zespole Truba Duży. Śpiewał tam m.in. takie przeboje jak Znamy się tylko z widzenia, Krajobrazy i Ej Sobótka Sobótka. W 1971 roku rozpoczął karierę solową. Po 5 latach otrzymał 3 nagrody na festiwalu w Sopocie, podpisał też kontrakt z zachodnio-niemiecką firmą płytową. W roku 78 nagrał takie utwory jak Byle było tak, Jak minął dzień oraz Pamiętam ciebie z tamtych lat. W latach 80. wyjechał do Stanów. Występował m.in. w Las Vegas. Po powrocie nagrał płytę Gdy śpiewał nam Elvis. Również w trzeciej RP wielokrotnie wracał na szczyt listy przebojów. Między innymi z takimi piosenkami jak Bo jesteś ty czy Trudno tak. W 2008 roku w Sopocie świętował 45-lecie kariery muzycznej. Karol Surówka, Polskie Radio. 6 lat temu Krzysztof Krawczyk wydał album z piosenkami Leonarda Cohena. To pierwsza płyta, do której nie mam pretensji, mówił piosenkarz w rozmowie z Polskim Radiem. Do nagrania albumu artystę namówił jego menedżer i przyjaciel Andrzej Kosmala. Mam dużą satysfakcję z tego, że dałem się do tego przekonać i że to wyszło tak prawdziwie, tak jak czuję moje serce, podobnie do tego, co śpiewa Leonard. Różny sposób, różnym dźwiękiem, różną barwą, ale też słychać w głosie przeżyte emocje. Andrzej Kosmala mówił, że współpraca z piosenkarzem była fascynująca. Krzysztof nie dawał o sobie zapomnieć. Cały czas rozmawialiśmy o muzyce. Co by tu jeszcze nagrać? Co by tu jeszcze zrobić? Co by tu wymyśleć? Serdeczny człowiek, wspaniały człowiek. To był przede wszystkim dusza człowiek. Mogą o tym powiedzieć wszyscy recepcjoniści, ludzie w hotelach. Krzysztof Krawczyk debiutował w 63 roku w zespole Truba Duży, który założył razem z Marianem Lichtmanem. Tuż przed godziną 8 w Trójce spróbujemy się połączyć z przyjacielem zmarłego artysty. O 9900 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarły 64 osoby, a wyzdrowiało prawie 31 tysięcy pacjentów. Najwięcej nowych przypadków zarejestrowano na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. W szpitalach jest ponad 32,5 tysiąca osób. Najwcześniej dziś wrocławski szpital imienia Falkiewicza wznowi przyjęcia pacjentów z COVID-19. Zostały one wstrzymane z powodu problemów z instalacją tlenową. Czekamy jeszcze na ostateczną opinię wykonawcy sieci, mówi Michał Przybycień, rzecznik prasowy szpitala. Wstępnie wykluczyliśmy awarię sieci. Potwierdzimy poprzez głównego wykonawcę właśnie brak awaryjności sieci i wtedy ewentualnie zdecydujemy się na wznowienie przyjęć pacjentów. W normalnych warunkach szpital zużywał około 200 litrów tlenu na dobę. Gdy w placówce utworzono oddział covidowy, zużycie wzrosło do 1200 litrów. Podczas świąt policja ukarała mandatami kilka tysięcy osób, które nie miały maseczek. Skierowano także kilkaset wniosków do sądu i wystawiono ponad 2,5 tysiąca pouczeń. Rzecznik komendanta głównego Mariusz Cierka apeluje do Polaków, by byli solidarni z osobami chorymi na COVID. Aby zahamować transmisję wirusa, pamiętajmy, że policjanci nie walczą z ludźmi, a z pandemią. Nie chcemy naprawdę mieć żadnych powodów do karania. Codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem pandemii kierowanych jest ponad 20 tysięcy policjantów. Działające na Białorusi banki zablokowały konta czołowych opozycjonistów. Tłumaczą to wpisaniem ich na listę osób mających związki z terroryzmem. Konta blokują zarówno banki państwowe, jak i prywatne z zagranicznym kapitałem. Przebywająca na emigracji w Litwie była kandydatka na prezydenta w ubiegłorocznych wyborach Swiatłana Cichanouska dowiedziała się, że ma zablokowane konto w największym państwowym Białoruś banku. Z kolei przebywającemu na emigracji w Polsce byłemu dyrektorowi Teatru Narodowego Pawłowi Łatuszce konto zablokował prywatny MTB Bank. Znanemu blogerowi Antonowi Motolce konta zablokowały dwa komercyjne banki, Alfa Bank i Prior Bank. 2 kwietnia białoruskie KGB NBP wpisało Swiatłanę Cichanouską i Pawła Łatuszkę oraz 15 innych Białorusinów przebywających za granicą na listę osób mających związek z działalnością terrorystyczną. Wcześniej prokuratura generalna wszczęła sprawę karną o rzekome przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Białorusi. Opozycjoniści twierdzą, że oskarżenia są absurdalne i bezprawne. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był Serwis Trójki. Serwis Sportowy Trójki z kolei przedstawi Krzysztof Łoniewski. W lany poniedziałek kopano w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Świetny debiut w roli szkoleniowca Śląska Wrocław zaliczył Jacek Magiera. Ekipa z miasta 11 noblistów pokonała na wyjeździe 1-0 Jagiellonię Białystok. Wcześniej Górnik w Zabrzu niespodziewanie 1-2 uległ Warcie Poznań. W pozostałych wczorajszych meczach pod Beskidzie Bielsko-Biała 2-0 ograło Wisłę Kraków, a Lechia Gdańsk 3-1 zwyciężyła Zagłębie Lubin. W Anglii Everton na Goodison Park po 1 zremisował z Crystal Palace, a Wolverhampton przegrał z West Hamem 2-3, 90 minut w bramce młotów zaliczył Łukasz Fabiański. Jeszcze La Liga i wymęczona wygrana Barcelony z Valladolid. Blaugrana zwyciężyła 1-0 po golu Dembele w 90 minucie. I zmieniamy dyscyplinę na tenis. Magda Linet, jedna z najbardziej inteligentnych polskich sportsmenek, niestety nie poszła w ślady Huberta Hurkacza i co prawda po zaciętym trzysetowym meczu, ale przegrała z wielką nadzieją amerykańskiego tenisa Amandą Anisimową. Dalej gra za to Magdalena Fręch, rudowłosa łodzianka. Po wygranych kwalifikacjach w pierwszej rundzie turnieju w Charleston w Karolinie Południowej pokonała inną kwalifikantkę, także Amerykankę Grace Min. W kolejnej rundzie może się jednak zderzyć ze ścianą, wpada na Hiszpankę Garbinie Muguruzę. Wracamy do Europy, do Hiszpanii konkretnie. Primoz Roglic wygrał jazdę indywidualną na czas, rozpoczynającą prestiżowy wyścig kolarski dookoła kraju Basków. Eks-skoczek narciarski ze Słowenii oczywiście został pierwszym liderem imprezy. Rafał Majka z minutową stratą jest na pozycji 32 i na sportowo słyszymy się po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Zdjęcia spod warszawskiej Magdalenki sprzed 15 minut donoszą, że pogoda jest ładna i słoneczna i że śniegu nie ma. To dobrze, ale śnieg może spaść razem z deszczem pomieszany w Trójmieście. To chyba ostatnie podrygi odchodzącej zimy. Deszcz jeszcze dzisiaj możliwy w Szczecinie, w Bydgoszczy, w Białymstoku, w Poznaniu, w Lublinie, w Kielcach i to tyle. Możliwe przymrozki w Rzeszowie. W Gorzowie z kolei mogą być dzisiaj burze, co jest ciekawe. Od 7 stopni do 8 dzisiaj w całym kraju. Jakość powietrza dobra. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tym wielkim czyszczeniu magazynów w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałbym rady, patrz. Kupuję nowego smartfona, a ci panowie z Media Expert profesjonalnie zabezpieczą ekran aż 50% taniej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A32 za jedyne 1099 zł, a zabezpieczenie ekranu smartfonów kupionych w sklepie i na mediaexpert.pl aż 50% taniej. Więcej w otwartych sklepach na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Program Trzeci Polskiego Radia, tak jak pan lektor powiedział. Kłaniam się nisko, Łukasz Ciechański. Za chwilę porozmawiamy o tym, ile pokoi można upchnąć w mieszkaniu na 50 metrach. Jak państwo stawiają? Ile tam może być pokoi? Takie apartamenty, w cudzysłowie, się teraz sprzedaje. 2 2 7 3, numer do nas. Przypominam, korzystać można cały czas. O rynku mieszkaniowym w Polsce już za chwilę, najpierw The Offspring, Gone Away w Trójce przed państwem. Za chwilę J.J. Wild i utwór The Rush. Pora na trójkę. I 7:17, program trzeci Polskiego Radia. Ile pokoi można zmieścić na 54 metrach kwadratowych? Cztery pokoje, pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Tak może wyglądać parapetówka w lokalu 54-metrowym, albowiem deweloperzy coraz chętniej budują w Polsce tak zwane mikroapartamenty i na 54 metrach upychają cztery pokoje. Eksperci zwracają uwagę na inny trend. Wyciska się tych pokoi coraz więcej, ale trendem jest to, że to są hity sprzedaży. Przejrzyjmy, jakie mamy możliwości na rynku. Na przykład w Siewierzy na Śląsku jeden z deweloperów sprzedaje czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 54 metrów. To rekordowo kompaktowy lokal, ujmują to eksperci z Cenatorium oraz Platformy Mieszkaniowej. Taki apartament, w cudzysłowie, kosztuje 322 tysiące złotych, czyli to jest 6 tysięcy złotych za metr, trochę poniżej. Podobnych ofert jest więcej, jednak trzypokojowe lokale w takim metrażu dominują. Zdarza się, proszę państwa, że tych lokali jest tam upychane jak najwięcej, a mi się wydaje, że deweloperzy po prostu posiedli znajomość piątego wymiaru z Mistrza i Małgorzaty, a dosłowny cytat, jak ten piąty wymiar działa, brzmiał tak. Zamierzał właśnie wykonać ostatnią i najbardziej popisową woltę i zamieścił w gazecie ogłoszenie, że chce zamienić 6 pokoi w różnych częściach Moskwy na jedno 5-pokojowe mieszkanie na ziemlanym wale, kiedy jego działalność została przerwana z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. Nad wszystkim czuwa gospodarz domu, nie dą krzywdy zrobić nikomu, wszystkim pomoże o każdej porze, mój Boże. Jak sznurkiem przywiązana, program trzeci. Jump My Bones i wspaniały polski zespół The Saturday Tea. Bardzo serdecznie polecam zapoznać się z twórczością panów. 26 minut po godzinie 7, jak jesteśmy przy rynku mieszkań w Polsce. Chwilę temu o tym, że na 40 paru metrach już udaje się deweloperom upchać 4 pokoje, to przejdźmy teraz do tak zwanych mikrokawalerek. Mikrokawalerka w Polsce zwykle oznaczała mniej więcej 25-metrowe lokum. To się jednak zmieniło i obecnie można dostać nawet 7-metrowe mieszkania, chociaż według polskiego prawa minimalny próg, aby nazywać coś mieszkaniem, to 25 metrów kwadratowych. Zatem deweloperzy i agenci biur nieruchomości sobie z tym poradzili i sprzedają te, w cudzysłowie, mikroapartamenty jako, uwaga, lokale użytkowe. To się wiąże z tym, że one są po prostu inaczej opodatkowane. Palmę pierwszeństwa pod tym względem dzierży warszawskie pole Mokotowskie, gdzie sprzedaż się odbywa mieszkań, które mają od 7 do niecałych 9 metrów. Za 120 tysięcy złotych można sobie takie coś kupić. Można spać na stojąco, zupełnie spokojnie. 13-metrowe mieszkanie za 170 tysięcy to z kolei jest oferta z pobliża krakowskiego Starego Miasta. W podobnej okolicy 15-metrowe mikroapartamenty, w cudzysłowie, można kupić za niecałe 200 tysięcy. Ja zestawiłem tę informację z kolejną, która mi się rzuciła w oczy, mianowicie, że Polacy są coraz bardziej otyli. I to się wiąże po pierwsze z tym, no, że niestety mamy trudne czasy i na siłownię iść nie można, ale po drugie, że po prostu coraz więcej jemy, gonimy Amerykanów, niestety zbliżamy się do tego modelu i 1/3 Polaków ma otyłość, 1/3 nadwagę i tylko cała reszta, czyli co trzeci z nas ma prawidłową masę ciała. Tak w programie pierwszym Polskiego Radia mówiła kiedyś pani Marta Pawłowska z Biura Profilaktyki Zdrowotnej NFZ-u. Co za tym idzie, proszę państwa, jak zestawimy te dwa fakty. Moim zdaniem rynek się sam wyreguluje, dlatego że Polacy przestaną się mieścić w takich 7-metrowych mikroapartamentach. Co za tym idzie, przestaną je kupować. Albo jestem na diecie, bo kupuję mieszkanie, pojawi się w naszym słowniku. Kamerdyner prowadził do poczekalni, a potem przychodził i mówił: państwo czekają, proszę na pokoje. I trzeba było mieć pokoje dla pokojówek, pakamerę dla kucharki, a dzisiaj po co tyle pokoi? Przecież dzisiaj wiadomo, jak trudno o dobrą służbę. Dziękuję. To prawda, ale przydałaby się zawsze drewutnia, żeby niegrzeczne dziecko zamknąć. 29 minut do godziny 8. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Ministerstwo Finansów i my przypominamy, że do końca kwietnia należy rozliczyć się z fiskusem za ubiegły rok. Rzecznik prasowy ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Iwona Pruszyńska przypomina, że ponad 90% dotąd przesłanych zeznań zostało wysłanych przez internet. Zachęcamy do korzystania z e-usług Fiskusa. Jest to szczególnie ważne dziś w dobie pandemii. Jest to najszybszy, najprostszy i najbezpieczniejszy sposób na złożenie PIT. Zeznanie podatkowe można też wysłać do urzędu w tradycyjnej papierowej formie. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się solidnymi wzrostami, a główne indeksy osiągnęły na koniec dnia nowe historyczne rekordy. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro, zwłaszcza z amerykańskiego rynku pracy. Analitycy wskazują, że poniedziałkowe wzrosty na giełdach są po części napędzane przez lepsze od oczekiwań odczyty liczby nowych miejsc pracy. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4 zł. 14 groszy, za euro 4 zł. 59 groszy, dolar amerykański kosztuje 3 zł. 89 groszy, a funt brytyjski 5 zł. 39 groszy. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8.30. Zapraszam. Sponsorem programu jest producent suplementu diety CeviForte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. 7 stopni to jest temperatura, która dominuje dzisiaj w całym kraju, z małymi wyjątkami, bo 5 w Katowicach i w Rzeszowie. Możliwe opady deszczu w Trójmieście, w Białymstoku, w Bydgoszczy, w Szczecinie, w Poznaniu oraz w Lublinie. Nawet w Lublinie może spaść deszcz ze śniegiem. W Gorzowie z kolei dzisiaj możliwe burze, co oznacza niechybnie nadejście wiosny i lata. Jakość powietrza dzisiaj dobra. Sponsorem programu był producent suplementu diety CeviForte C1000. Nabudowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielo rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do godziny 8. Przed godziną 8 jeszcze zajmiemy się tym, co wolno nam robić na własnym balkonie, ale także połączymy się z Marianem Lichtmanem z zespołu Truba Duży. Slept a while to turn it off and got it off my mind. I Program Trzeci Polskiego Radia. 17 minut do godziny 8. No i za chwilę, jak wyjdziemy na swój własny balkon, to możemy usłyszeć coś takiego. Proszę pana, tu nie można palić. Wiem, ale ja się nie zaciągam. Temat zakazu palenia na balkonach regularnie staje się tematem dyskusji. Ostatnio pretekstem była ankieta w mediach społecznościowych. Autorka publikacji to stołeczna radna i przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, pani Renata Niewitecka. Powiedziała, że wrzucając taką ankietę do internetu, chciała dowiedzieć się, co na ten temat uważają mieszkańcy poszczególnych dzielnic, a w komentarzach rozpętała się prawdziwa wojna między stronnikami obu opcji. Zwolennicy zakazu uważają, że mają prawo oddychać swoim powietrzem, gdy wychodzą swoim i świeżym przede wszystkim powietrzem, gdy wychodzą na swój własny balkon, tymczasem często wdychają dym z papierosów, które pali sąsiad. No i warto w tym miejscu przypomnieć. Zastanawiam się też, jakie państwo mają na ten temat zdanie. Czy to można, czy nie można, czy powinno się, czy się nie powinno. 2, 2, 7, 3. Natomiast w tym miejscu przypomnę, że zakaz palenia w przestrzeni publicznej zaczął obowiązywać 10 lat temu i dzisiaj od 10 lat już nie można zapalić ani na przystanku, ani w kawiarni, ani w pracy, ani na uczelni, a za złamanie tego zakazu grozi 500 zł mandatu. Co ciekawe, od tego roku na Litwie obowiązuje zakaz palenia papierosów na balkonach bloków mieszkalnych oraz na tarasach i, uwaga, w lodżiach. Wystarczy, że choć jeden mieszkaniec doniesie, tak zwany sygnalista, a policja przyjedzie, popatrzy i mówi: o, pali, rzeczywiście, 30 euro, tak, stawia się, to 60 euro mandatu. I to są górne widełki. Czy to by się u nas sprawdziło i czy rzeczywiście my tak dymimy i kurzymy na tych tarasach? Czy ja palę? Panie kierowniczku, ja palę przez cały czas, na okrągło. Survive unless 11 minut do godziny 8 i z nami drogą telefoniczną znajduje się w studiu pan Marian Lichtman z zespołu Truba Duży. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam w tym smutnym dniu, który wczoraj mnie właśnie dotknął, tak, no ale już takie życie jest, no, odszedł mój przyjaciel, także bardzo proszę, bardzo proszę. Ja tylko podpowiem tym z Państwa, którzy dopiero włączyli Trójkę, i że wczoraj otrzymaliśmy informację, że zmarł Krzysztof Krawczyk i stąd między innymi ta rozmowa. Jak pan wytłumaczy ponadpokoleniową popularność Krzysztofa Krawczyka? No można powiedzieć, że Krzysztof był to arcyzdolny muzyk, wszechstronny muzyk, no nie miał w ogóle problemu z żadnym stylem muzyki. To był rodzaj takiego fenomenu, bo on był w jednej chwili Tom Jonesem, w jednej chwili był bluesmanem, w jednej chwili był tym Stevie Wonderem, no i to było piękne, to było po prostu, no dla mnie całe, kiedy pracowałem z Krzysiem, no to było, nie było żadnych problemów, no muzykalność, kultura, no dużo słuchał innej muzyki, mimo że skakał po tych wszystkich stylach Krzysio. No bo wiadomo, że też trzeba po prostu grać muzykę, żeby ludzie byli też zadowoleni. No a dzisiaj troszeczkę są inne trendy muzyczne, ale fenomen polega na tym, że on znakomicie sobie dawał radę, że on był ponadczasowy i to było piękne. I to było piękne. Jeżeli muzyk jest ponadczasowy, no to już, no to już jest wielki sukces. No. Mi się wydaje, że pan Krawczyk rozumiał realia muzyczne też, w których się znajduje, i stąd te różne wycieczki muzyczne w kierunku jazzu, czy też współpracy z panią Bartosiewicz, z panem Goranem Bregowiczem. Pan z kolei nazwał Krzysztofa Krawczyka Johnem Lennonem w trubadurach. Tak, Johnem Lennonem w trubadurach, a potem był Tom Jonesem i Elvisem Presleyem. Ja to tak fajnie powiedziałem, dlaczego. Pisał teksty Krzysztof. Pisał teksty i my byliśmy też bardzo podobnym zespołem, tak jak Paul McCartney, tak jak był John Lennon, George Harrison, przepraszam za taką nieskromność, no, ale mówiono na nas, że jesteśmy polskimi Beatlesami, dlatego jestem taki nieskromny. No i mniej więcej byliśmy takim zespołem w takim stylu, jak są Beatlesi. Wiadomo, że kiedyś byliśmy wszyscy solistami. Krzysiek był na początku solistą, ja byłem solistą i Sławek Kowalewski. No, a potem, kiedy Beatlesi weszli na wszystkie listy światowe, no to wszystkie branża po prostu oniemiała i wszyscy chcieli być Johnami Johnem Lennonem, Paul McCartneyem. I tak się stało, że Krzysztof był naszym takim Johnem Lennonem. Jak pana zdaniem Krzysztof Krawczyk chciałby, abyśmy go zapamiętali? Krzysztof słuchał, bo ja jak się bywaliśmy często u siebie, bo to mój serdeczny przyjaciel, brat krwi, i słuchał bardzo dobrej muzyki, bardzo jazzu. On miał naprawdę repertuar muzyczny taki, że mógł wszystko zaśpiewać. I to na tym polegał jego fenomen. Nie ma nic piękniejszego, jak muzyk wchodzi na scenę i śpiewa po prostu wszystkie ciężkie rzeczy, lżejsze rzeczy. No. Wiadomo, tak jak pan powiedział, no, różne wycieczki są, no, trzeba się dopasować też do rynku. No. Krzysztof chciał, z tego żył przez tyle lat pięknie. Także, ale jego było stać, no, tak jak milionera było stać na wszystko, tak jak było stać na śpiewanie każdego stylu muzyki. I to było piękne. Bardzo dziękuję. Zatem proszę przyjąć najszczersze kondolencje ode mnie i od programu Trzeciego Polskiego Radia. No i zatem mam nadzieję, że wbrew temu, co niektórzy sądzą, również w sercach młodych ludzi Krzysztof Krawczyk pozostanie na długo. Oczywiście, odeszła epoka polskiej muzyki, bo tak jak Elvis Presley odszedł w Ameryce, no to Krzysztof Krawczyk dla wszystkich Polaków, dla wszystkich ludzi, muzyków, no bo tym samym można powiedzieć, no. Jego idolem był Elvis Presley i Tom Jones, no. On był idolem wszystkich Polaków, on. I to było piękne, no. Zostawił tyle piosenek wspaniałych, no, ponad 100 płytą nagrał, to takiego wyniku nie ma chyba nikt na świecie, no. Jest rekordzistą świata. Także on po prostu odszedł, ale on nie umarł, bo on będzie zawsze w pamięci po prostu naszej. No i jego piękne nutki, które nam zostawił, wspaniały głos. Bardzo dziękuję, Marian Lichtman. Bardzo dziękuję i spokojnego dnia w tym trudnym dla pana czasie. Dziękuję ślicznie. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Zatem pewien mariaż klasyki z nowoczesnością Chciałem być, ale Unitra Audio i Krzysztof Krawczyk. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.